To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 stycznia, minęła 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W tym roku powstanie ponad 12 tysięcy nowych publicznych żłobków, zapowiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które mają doprowadzić do zmniejszenia liczby drobnych kradzieży. Mieszane reakcje belgijskich polityków po decyzji prezydenta Trumpa w sprawie migrantów. W tym roku powstanie ponad 12 tysięcy nowych publicznych żłobków, zapowiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska. W sumie w nowo powstających żłobkach i tych już istniejących rząd dofinansuje ponad 53 tysiące miejsc. Minister Rafalska wraz z premier Beatą Szydło uczestniczyła w otwarciu żłobka integracyjnego w Stalowej Woli. Szefowa rządu mówiła podczas spotkania o programie rozwoju żłobków Maluch Plus. Zapewniła, że rząd nadal zamierza wspierać polskie rodziny. Maluch Plus to jest blisko ponad 500 milionów złotych w tym roku, które przeznaczamy na wsparcie właśnie takich inwestycji, obiektów, żłobki. To, o czym mówimy od początku, w programie Prawa i Sprawiedliwości, rodzina ma się czuć w swoim państwie bezpiecznie, ma mieć poczucie tego, że państwo ją wspiera, pomaga. W Polsce najważniejsza ma być rodzina. Beata Szydło mówi, że jej rząd będzie realizował również inne prorodzinne programy, ma w tym celu współpracować z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które mają doprowadzić do zmniejszenia liczby drobnych kradzieży. Propozycje dotyczą wprowadzenia stałej kwoty, która będzie progiem, od którego kradzież uznaje się za przestępstwo. Po zmianach granice te ma stanowić 400 zł. To koniec kalkulowania ze strony złodziei, mówi w Polskim Radiu 24 wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Nie będzie kalkulowania przez sprawców, że jeżeli będę przeciągał postępowanie po nowym roku, to w związku z tym będę odpowiadał łagodniej. Mianowicie sytuacja do niedawna jeszcze polegała na tym, że mieliśmy tak zwany ruchomy próg granicy między wykroczeniem a przestępstwem. Marcin Warchoł dodał, że sprawcy kilku drobnych kradzieży nie będą odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, ale zsumowane przestępstwo. Rozliczając się z fiskusem za 2016 rok, warto pamiętać o możliwości przekazania 1% naszego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Z roku na rok z możliwości tej korzysta coraz więcej podatników, wzrasta też kwota przekazywanych pieniędzy. Organizacji tego typu jest blisko 8,5 tysiąca. Ich listę można znaleźć m.in. na stronie pożytek.ngo.pl, mówi Monika Chrzczonowicz z Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON Jawor. 1% to jest podatek. To jest coś, co i tak musielibyśmy oddać naszemu państwu, bo musimy zapłacić ten podatek. Państwo dało nam możliwość, żebyśmy rzeczywiście wybierali, gdzie on będzie kierowany celowo. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczanie podatku przez pracodawcę, nie mają możliwości przekazania 1%. Rozliczyć się z fiskusem za 2016 rok można do 30 kwietnia. Mieszane reakcje belgijskich polityków po decyzji prezydenta Trumpa w sprawie migrantów. Chodzi o dekret zawieszający przyjmowanie uchodźców przez Stany Zjednoczone oraz zakazujący wjazdu obywatelom 7 muzułmańskich krajów. Wprowadzony zakaz skrytykował premier Belgii Charles Michel z partii liberałów. Dodał, że jego kraj nie pójdzie śladem Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział też, że rząd w Brukseli wykorzysta kanały dyplomatyczne, by poprosić o wyjaśnienia, ale też zastrzegł, że to decyzja suwerennego kraju. Z kolei współrządzący Belgią, flamandzcy nacjonaliści mówili, że rozumieją decyzję amerykańskiego prezydenta. Minister do spraw azylu i migracji apelował, by nie reagować histerycznie, a minister spraw wewnętrznych powiedział, że amerykańskie władze mają prawo decydować, kogo będą wpuszczać do swojego kraju. Co do jednego, premier i ministrowie byli natomiast zgodni, że decyzja Donalda Trumpa może mieć konsekwencje dla Belgów, mających także obywatelstwo któregoś z krajów wymienionych w dekrecie amerykańskiego prezydenta. Belgijski rząd ma kontaktować się w tej sprawie z Waszyngtonem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Dziś w całym kraju pochmurno, większe przejaśnienia możliwe na południowym wschodzie, deszcz i deszcz ze śniegiem na zachodzie. Minus 2 stopnie w Suwałkach i Białymstoku, minus 1 w Olsztynie, 0 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, plus 1 w Poznaniu i Krakowie, plus 2 w Szczecinie i plus 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Magazyn Europejski. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 6 minut już prawie po południu. W minioną sobotę prezydent Donald Trump rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Oficjalny komunikat głosi, że omawiano problemy międzynarodowe, sytuację na Bliskim Wschodzie, sprawę irańskiego programu jądrowego, sytuację Półwyspu Koreańskiego, wreszcie główne aspekty kryzysu na Ukrainie. Tymczasem litewskie władze zaplanowały budowę ogrodzenia o długości 135 km na granicy z obwodem kaliningradzkim. Jak stwierdził minister spraw wewnętrznych Litwy, są trzy powody tej decyzji. Po pierwsze, aspekt ekonomiczny, chęć przeciwdziałania nielegalnej emigracji. Po drugie, ze względu na sytuację geopolityczną. Po trzecie, demonstracja polityki kraju. Litwa chce pokazać, że wzmacnia granice Unii Europejskiej. Działania w związku z niepewnością w relacjach z Rosją podjęli również Szwedzi, Finowie. Dla dwa państwa skandynawskie są zaniepokojone kwestią obrony swoich bałtyckich wysp Gotlandii, Wyspy Alandzkich. Pod koniec ubiegłego roku Szwecja podjęła decyzję o umieszczeniu na Gotlandii kompanii zmechanizowanej. Jednocześnie szwedzkie władze lokalne otrzymały specjalne polecenia, instrukcje związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej w stanie wojny. Poproszono o sprawdzenie systemów alarmowych i stanu podziemnych bunkrów. Dziś pytanie, czy wschodnie państwa Unii mają powody, by obawiać się Rosji? Łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na Litwie, jest Ernest Zozuń. Witamy, dzień dobry, kłaniam się. Witamy, dzień dobry, kłaniam się. Litwa postanowiła, jak wiemy, o wybudowaniu ogrodzenia na granicy z obwodem kaliningradzkim. Prace mają zacząć niebawem, wiosną. Przewidziany jest system monitoringu. Całość ma być ukończona w 2020 roku. No, wielkiego znaczenia strategicznego to ogrodzenie mieć nie będzie. Po co zatem będzie budowane? No, dla zamanifestowania, tak jak mówiłeś, polityki państwa. No i też dlatego, by Litwini poczuli się troszkę pewniej i wiedzieli, że państwo jednak nie śpi, że państwo coś robi. To jest kolejny ruch w takiej serii ruchów mających na celu upewnienie obywateli Litwy o tym, że są bezpieczni. Bo po pierwsze, Litwa zwiększyła swoje wydatki na obronność i stara się dociągnąć do tego magicznego poziomu 2% PKB, a nawet ten poziom przekroczyć. Od 2014 roku również w Litwie przywrócono pobór do wojska. Zatem w tej chwili mamy już nie tylko armię zawodową, ale również taką armię z poboru. I to wszystko oczywiście po to, by... Trudno powiedzieć, obronić się samemu, ale przynajmniej, jak to twierdzą politycy litewscy, pokazywać, że odrabiamy pracę domową, bo a jeśli nie będziemy sami starali się o to, by wzmocnić swoje siły i nie będziemy w stanie przyjąć tego pierwszego uderzenia, no to nie będziemy mogli się dziwić później, że na przykład sojusznicy nie za chętnie chcą nam pomagać. No bo jak sam nic nie robisz, no to ktoś nie będzie robił nic za ciebie. W związku z czym tutaj takie działania podjęto. Ochronę na granicy z Rosją zamierza również wzmocnić Łotwa, Estonia. Estończycy w przyszłym roku chcą wybudować ogrodzenie wysokie na 2,5 metra o długości 108 km na granicy z Federacją Rosyjską. Chodzi zapewne w tym przypadku, jak i w przypadku Litwy, o ścisłą kontrolę także nad nielegalnym przekraczaniem granic. Kontrolę nad przemytem. Kontrolę nad przemytem, ale także kontrolę nad to, co powiedziałeś, przekraczaniem granicy, ponieważ jeśli ta granica jest dziurawa, to przekraczać ją mogą również nie tylko przemytnicy czy przestępcy, ale także agenci. Zresztą Estończycy mają powód, bo mają w swojej historii już takie wydarzenie. Było porwanie oficera służb estońskich na granicy czy w rejonie przygranicznym w Estonii. Rosjanie dokonali takiego porwania. Później mówili, że aresztowali go w Pskowie. Ten oficer oczywiście przechodził całą procedurę, były prowadzone rozmowy na temat jego oddania. W tej chwili sprawa jego jest w toku i stąd też Estończycy jasno mówią, ten płot jest po to, by jednak ta granica aż tak dziurawa nie była, bo pośród różnego rodzaju przestępczej działalności można również schować tę działalność agenturalną. Do tego jeszcze Estończycy mówią bardzo jasno, zresztą to cały świat mówi. Telewizja BBC swojego czasu przygotowała taki film, zrealizowała taki film, jak to III wojna światowa zaczyna się właśnie od Estonii, od Narwy, do której przenikają agenci służb specjalnych rosyjskich i tam metodą taką krymską opanowują regiony głównie zamieszkałe przez Rosjan i rozpoczynają przejmowanie poszczególnych terenów. No a potem już podburzają resztę społeczności estońskiej, no i później już dalej ta fala idzie do innych państw bałtyckich. Tutaj taki alert we wszystkich trzech stron państwach bałtyckich jest podniesiony i wszyscy tak dosyć dużo na ten temat mówią i z dużą ostrożnością się w tej kwestii wypowiadają. Zresztą politycy tutaj i w Estonii, i w Łotwie są dosyć solidarni, bo na przykład ostatnie litewskie i w Litwie, bo ostatnie na przykład litewskie wybory, które jak zwykle, jak to wybory, obfitują w kłótnie na różne tematy. Na przykład nikt nie dyskutował na temat tego, że konieczne jest zwiększanie wydatków na obronność, że konieczne jest umiejscawianie na terytorium Litwy wojsk NATO, no i podejmowanie wszelkich kroków, by zabezpieczać się przed Rosją. W Donbasie, dodajmy, wciąż niespokojnie. W ciągu ostatniej doby w strefie operacji antyterrorystycznej na wschodzie Ukrainy wspierani przez Rosję terroryści 56 razy otwierali ogień wzdłuż całej linii rozgraniczenia. W pobliżu Doniecka rosyjscy najemnicy przypuścili dwa nieudane szturmy na ukraińskie pozycje. Te działania Rosji w Syrii, a przede wszystkim na Ukrainie, budzą niepokój na Litwie. Polityka sąsiedniej Rosji jest częstym tematem dyskusji w prasie, radiu, telewizji? Pojawia się w prasie, w radiu i telewizji, tym bardziej, że w Litwie dostępna jest rosyjska telewizja, a ta o tych wydarzeniach, o których ty w tej chwili powiedziałeś, mówi zupełnie inaczej, bo to jest 56 ataków, ty mówisz, separatystów rosyjskich, a rosyjska telewizja, którą można oglądać w Litwie, mówi ataków ukraińskich oddziałów karzących, bo to jest ukraińska armia nazywana jest oddziałami, które przychodzą karać ludzi walczących o wolność. I tak to jest przedstawiane i tak to jest odbierane. Na Litwie, w Łotwie i w Estonii rosyjska telewizja jest oglądana głównie oczywiście przez rosyjską mniejszość. No i takie wiadomości przyjmowane są za pewnik, w związku z czym budzą niepokój. I tak na dobrą sprawę też ani żadne z państw nie ma żadnych środków, by się tej propagandzie przeciwstawiać, w związku z czym taki jad informacyjny płynie gdzieś tam w umysły. Podczas szczytu NATO w Warszawie, pamiętny szczyt, postanowiono o wzmocnieniu tak zwanej wschodniej flanki NATO. Na Litwie stacjonował będzie batalion wojsk NATO pod dowództwem Niemiec. Jak Litwini ten fakt oceniają? Tak jak mówiłem, tutaj wcześniej jeszcze, kiedy to zagrożenie nie było aż tak poważnie postrzegane, dyskutowano, czy w ogóle wojska NATO są nam potrzebne, czy Litwa dobrze robi, że jest w ogóle w Sojuszu Północnoatlantyckim. Od mniej więcej 2-3 lat takich wątpliwości na Litwie nie ma. Wschodnia flanka jest potrzebna, zresztą my sobie, Polacy, przypisujemy bardzo duże zasługi w tworzeniu tej wschodniej flanki, ale politycy litewscy mają tych zasług nie dużo mniej, dlatego że prezydent Litewska czy minister spraw zagranicznych Litwy przed już ustanowieniem tej wschodniej flanki i podjęciem konkretnych decyzji niemalże co miesiąc byli w Brukseli, rozmawiali z politykami, rozmawiali z funkcjonariuszami NATO, bez przerwy kontaktowali się z przedstawicielami państw zachodnich, które miały te gwarancje wschodniej flanki dać i ich zabiegi dyplomatyczne tutaj trzeba ocenić bardzo wysoko i stawiać na równi z naszymi, które myśmy podejmowali, by tę wschodnią flankę otwierać. No wiadomo, że my jesteśmy i tak pierwszym gwarantem bezpieczeństwa dla Litwy. Później są te oddziały amerykańskie i tak to mniej więcej w tej chwili wygląda. Tu nie ma w tej chwili żadnych wątpliwości co do tego, że wschodnia flanka jest potrzebna. Dziś pytanie, czy wschodnie państwa Unii mają powody, by obawiać się Rosji? Już teraz czekam na państwa komentarze w listach, w telefonach. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Niedawno minister spraw zagranicznych Litwy Elinas Linkiewicius podczas wystąpienia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych mówił o potrzebie zbliżenia państw Unii, o potrzebie ścisłej współpracy. No, tymczasem wielu ekspertów w Polsce na przykład relacje polsko-litewskie ocenia jako relacje chłodne. Przypominana jest sprawa polskiego szkolnictwa na Litwie, które jest ograniczane, czy sprawa wpisywania do dowodów tożsamości nazwisk polskich w wersji oryginalnej. Wciąż jesteśmy na etapie obietnic. To prawda, to jest taka kość niezgody, która gdzieś tam leży między obydwu państwami od dosyć dawna, z tym, że ja myślę, że i my, i Litwini troszkę zbyt dużą wagę przywiązujemy do tych właśnie problemów. Oczywiście one powinny być w agendzie rozmów dyplomatycznych funkcjonariuszy obu państw, ale zapominamy, z tego urosła nam bariera między obu państwami do rozwiązywania innych, która stoi na drodze do rozwiązywania innych problemów, jakie przed obu państwami stoją. W związku z czym tutaj taki dyplomatyczny chłód między Polską a Litwą nie służy tak jednemu, jak i drugiemu państwu. I myślę, że politycy z jednej i z drugiej strony, dyplomaci z jednej i z drugiej strony muszą podjąć jakieś kroki, by temu wszystkiemu zaradzić. Może troszeczkę zrobić dwa kroki wstecz w tym takim uporze do załatwienia tych spraw, bo może wtedy, kiedy się troszeczkę wycofamy, a uda nam się zorganizować i dogadać w innych sprawach i podjąć wspólne działania w innych sprawach, to wówczas uda się również i te odkładane problemy rozwiązać. Na razie stoimy w miejscu, chłodem wieje w stosunkach dyplomatycznych, acz z drugiej strony też się wskazuje tutaj bardzo często, mi tu zwrócono uwagę na to, że oczywiście w dyplomacji jest chłód, ale na przykład w sprawach obronnych jednak ta dyskusja cały czas jest prowadzona i wspólne działania litewsko-polskie, jak i litewsko-polsko-ukraińskie są podejmowane. Wspomniałeś o tym wątku. Wielu analityków oceniających działania Rosji mówi o wojnie propagandowo-informacyjnej, którą Rosja prowadzi. W ocenie powszechnej Zachód tę wojnę przegrywa, taką politykę medialną, nazwijmy to w ten sposób. Rosja prowadzi również wobec Litwy? Prowadzi, oczywiście, że prowadzi wobec Litwy. Te stacje rosyjskie, o których mówiłem, one przedstawiają sprawy w zupełnie innym świetle. Ostatnio, wczoraj dokładnie, bardzo drwiąco opowiadano o tym, że sekretarz litewskiej prezydent w którejś wypowiedzi zwrócił uwagę, że Kaliningrad nie należnie jest w tej chwili we władaniu Rosji i może by należało się zastanowić nad tym, by Kaliningrad wrócił do Litwy albo żeby z niego Rosję wyprzeć. No, padło takie stwierdzenie w dyskusji, to oczywiście Rosjanie podchwycili i robią z tego bardzo dużą awanturę. Oczywiście natychmiast tutaj odzywają się głosy odpowiadające na to i jak wiadomo szum i ferment to powoduje. Zresztą rosyjskie media bardzo często Litwę, Łotwę i Estonię przedstawiają jako takie siedliska byłych faszystów. Bardzo często się wspomina na udział Estończyków, Łotyszów w oddziałach niemieckich w czasie II wojny światowej. Oczywiście nie naświetlając całego tła historycznego, dla którego oni w tych oddziałach się znaleźli, a formułując definicję, że po prostu hołdują oni wartościom nazistowskim i takim pozostało do właściwie dzisiejszego dnia. Tak jak mówiłem, ta propaganda przez te rosyjskie kanały, które tu przez mniejszość rosyjską, ale nie tylko, są oglądane, bo te kanały są bardzo atrakcyjne. One prezentują atrakcyjną rozrywkę, one prezentują atrakcyjne filmy, one prezentują atrakcyjne dokumenty i filmy historyczne, a między jednym i drugim umieszczają programy propagandowe i sączące odpowiednie treści. To jest taki strumyk, który wlewa oprócz rzeczy atrakcyjnych troszeczkę jadu. Wrócimy do rozmowy, jeśli pozwolisz, przed godziną 13 z Wilna dla państwa specjalnie Ernest Zozuń. Zatem do usłyszenia 19 minut po południu. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy wschodnie państwa Unii mają powody, by obawiać się Rosji? Pan Maciej piszący komentuje, jak wschodnie kraje mają się nie bać, skoro mają świadomość tego, że jedyne, na co mogą liczyć ze strony Unii w przypadku kłopotów z Rosją, to wyrazy zaniepokojenia, tweety czy pokazowe marsze oburzenia. A Putin wie, że Unia jest w chwili obecnej zbyt podzielona, ma na głowie zbyt wiele kłopotów, aby podjąć szybkie, znaczące decyzje. 7 trójek na początku 22. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ponieważ ta bardzo cenna audycja, a tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo-edukacyjny, ze względu na szczupłość czasu ograniczał się do stwierdzenia, że tak, należy się solidnie przygotowywać na najgorsze. W ciągu najbliższych 3 lat może wydarzyć się właśnie to najgorsze. Zachowajmy więc zimną krew i miejmy otwarte oczy. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Pan Aleksander. Witam pana. Halo? Witam. Dzień dobry. Pierwsza sprawa do Litwinów. Litwini, jak pan zauważył, pan, który dzwonił z Wilna, prowokują cały czas. Przypomnę, że w stosunku do Polaków Litwini się zachowują już bardzo niesojuszniczo. Trzeba Litwinom przypomnieć zbrodnię ponarską, gdzie wymordowano ponad 100 tysięcy obywateli polskich. W tym zginął w Ponarach stryj byłego prezydenta Rzeczypospolitej, pana Komorowskiego, który nosi imię po tymże zabitym stryju. Więc Litwini przepraszali wszystkich za zbrodnię w Ponarach, tylko nie Polaków. Litwini atakują, że Kaliningrad ma wrócić do Litwy. A przypominam, jak się ma mniejszość polska, to po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, gdyby Rosjanie naprawdę chcieli zaatakować, to by to zrobili w 2010, 11, 12, 13, 14, 15 roku. To był najlepszy czas, kiedy nie było tutaj żadnej armii i żadnej decyzji natowskiej. To teraz, szanowni państwo, byli idiotami, gdyby atakowali. Co na to? I proszę, odsyłam szanownych wszystkich słuchaczy do amerykańskich doktryn wojennych, do PNAK-u na nowe stulecie, do doktryny Brzezińskiego, do doktryny Busha, do doktryny Wolfowica, do doktryny Szaranskiego. Tam nie zostaje wątpliwości. I trzecia sprawa, Ukraina, wywołana przez Amerykanów. Przyznała się do tego Victoria Nuland, pracownica Johna Kerry'ego, że rozpętanie antyrewolty przeciwko legalnym władzom Ukrainy kosztowało Amerykę $5 miliardów. Victoria Nuland to powiedziała. Więc proszę państwa, miejmy oczy. Brygada litewsko-ukraińsko-polska jest tworem nowotworowym. Ma nas wepchnąć do wojny. To my mamy prowokować Rosję. Co na co, pan Sebastian? Panie Aleksandrze, dajmy szansę innym słuchaczom. Pan Sebastian. Panie Sebastianie, witam pana. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. W pewnym sensie zgadzam się z tym, co powiedział przed chwileczką słuchacz. Aha. Bardzo mi się nie podobała wypowiedź pana Zozunia z Wilna, bodajże pierwsza nieścisłość dotycząca kolaboracji Łotyszy, Litwinów, Estończyków z Niemcami. To jest fakt bezsporny. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o jakąś walkę narodowo-wyzwoleńczą, ale oni odpowiadają również za Holokaust i to jest potwierdzone. Oddziały Waffen-SS łotyskie uczestniczyły w tym bardzo, bardzo mocno. Druga rzecz odnośnie tego Kaliningradu, jego przynależności do Litwy. Chyba z tego co wiem, to wcześniej się nazywał Królewiec i w wyniku wojny 13-letniej i na podstawie pokoju litewskiego to należał do korony polskiej. No, ale to taka mała dygresja. Mhm. Kwestie rosyjskie. Nie uważam, że powinniśmy się obawiać my jako Polska bezpośrednio Putina, czy też Moskwy jako takiej. Bardziej obawiam się ruchów na Ukrainie. Szczególnie rozpoczęły się procedury w parlamencie ukraińskim mówiące o tym, że należy zwrócić w cudzysłowie 12 powiatów Ukraińcom i to będzie procedowane. Chciałbym się dowiedzieć, czy ktokolwiek to wyjaśniał z polskiego rządu, czy polscy parlamentarzyści o tym mówili na spotkaniach z ukraińskimi. I na ten temat się wypowiadali. 24 minuty po południu, program trzeci Polskiego Radia. Kuba Witkowski i przegląd prasy europejskiej. Nie tylko Litwa chce się grodzić i wzmacniać swoją granicę. Tym krajem, o którym się teraz najgłośniej mówi, są Stany Zjednoczone. Wszystko za sprawą prezydenta Donalda Trumpa i jego błyskawicznej realizacji wyborczych obietnic dotyczących budowy muru na granicy z Meksykiem. Prezydent USA wydał już w tej sprawie dekret i tym samym ruszyła lawina krytyki. Solidarność z Meksykiem, krzyczy tytuł jednego z artykułów w hiszpańskim El País. Gazeta pisze, że kariera Trumpa jest naznaczona najgorszego rodzaju bezwzględnością polityczną i gospodarczą. Dlatego w Europie, a przede wszystkim w społecznościach latynoamerykańskich państw, powinno się głośno i wyraźnie stanąć w obronie Meksyku. Prezydent wykazuje się irracjonalnym uporem. To już nagłówek czeskich Gospodarskich Nowin. Gazeta zwraca uwagę, że Trump nie chce słuchać nawet ludzi we własnym otoczeniu. Sceptycyzm w sprawie budowy muru wyrażał na przykład sekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego John Kelly, który obawia się olbrzymich kosztów realizacji tej inwestycji. Samo ogrodzenie będzie kosztować 14 miliardów dolarów, a betonowa ściana jeszcze więcej. Zmieniamy temat. Część europejskich tytułów zastanawia się, czy jest szansa na pokój w Syrii. To wszystko po dwudniowych rozmowach pokojowych w Astanie, które zakończyły się, ale bez przełomu. Rozmowy mają być wznowione na początku lutego w Genewie, dlatego fiński Helsingin Sanomat podpowiada, co zrobić, by spotkanie było bardziej owocne niż to w Astanie. Rosja chce z uczestnika wojny stać się rozjemcą, dlatego rebelianci będą słusznie podejrzliwi i sceptyczni wobec Rosji i to tak długo, jak Kreml będzie militarnie wspierał syryjski rząd. Tymczasem francuski Le Monde zwraca uwagę, że w Genewie będzie omawiana kwestia podziału władz i procesu przemian politycznych, które reżim syryjski zdecydowanie odrzuca. Zachód i kraje arabskie, które w Astanie zostały postawione z boku, teraz muszą wspierać Moskwę w jej wysiłkach dyplomatycznych. To czas, by odłożyć na bok podziały z przeszłości, komentuje gazeta. Tymczasem Unia Europejska szuka skutecznych sposobów na ograniczenie niekontrolowanej migracji uchodźców do krajów wspólnoty. Jednym z nich miałoby być utworzenie specjalnych obozów w Afryce, o czym w serwisie Euronet Plus informuje rumuńskie radio. Ministrowie spraw wewnętrznych z państw członkowskich Unii Europejskiej spotkali się na Malcie w sprawie projektu utworzenia w Afryce obozów dla imigrantów, finansowanych i zarządzanych przez Europejczyków. Pracę obozów miałby wspierać m.in. Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Do tych placówek mieliby trafiać imigranci zatrzymani podczas przepraw przez Morze Śródziemne, głównie na trasie z Libii do Włoch, która jest głównym szlakiem migracji dla tych, którzy chcą dotrzeć do bogatych europejskich krajów. Unia Europejska zamierza przez to kontrolować tę drogę, tak by przyjmować tylko uchodźców, a nie imigrantów ekonomicznych. Dodajmy, że w ubiegłym roku na tej trasie utonęło około 4,5 tysiąca osób. Prawie 27 minut po południu. Pan Jan na antenie. Witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Generalnie tak się zastanawiam, po co w ogóle wydawać tyle pieniędzy na wojsko na wschodniej lance, kiedy można było zwrócić się do państw zachodnich posiadających broń atomową o objęcie państw wschodnich parasolem atomowym, tak jak było w okresie zimnej wojny, a przez całe Niemcy, Francja tutaj był objęty tym właśnie parasolem atomowym, który w wystarczający sposób odstraszał wtedy jeszcze państwa bloku wschodniego. Czyli nie można wrócić do tej starej doktryny wypróbowanej. Pan Mariusz, panie Mariuszu, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że się udało dodzwonić po raz kolejny. No w ogóle ta sprawa to mi się totalnie nie podoba. Nie podoba mi się nawet ten Majdan, który się stał, bo przecież gdyby to się udało, to NATO nagle by dostało dostęp do Morza Czarnego, czego na co Rosja nie może pozwolić, więc kto tu jest agresorem, no ja nie jestem pewien, czy właśnie Rosja bardziej się zbliża do nas, czy NATO właśnie do Rosji. I właśnie takie są odpowiedzi, a zbrojenie się, proszenie NATO o pomoc i objęcie na przykład parasola atomowym nas, to spowoduje jeszcze większy gniew i to właściwie pachnie zimną wojną. Także nie wiem, jakie by było dobre rozwiązanie, może zbroić siebie. Co na to pan Marek? Powiedzieć. Panie Marku, witam. Halo? No ja też uważam, że w ogóle to jest straszna głupota, wydawanie pieniędzy, takich ogromnych pieniędzy na dozbrojenie. Dlaczego Niemcy nie wydają i nikt ich nie napada? Po prostu są mocni gospodarczo silni. Powinniśmy inwestować w gospodarkę, powinniśmy być mocniejsi. Wtedy nas nikt nie ruszy, nikt nie będzie miał ochoty ruszać. I to jest następna sprawa. A jeśli chodzi o nasz rząd, to na pewno dojdzie do wniosku w ciągu 2 miesięcy, żeby postawić mur może na granicy niemieckiej, zachodniej, bo to będzie chyba najbardziej takie właściwe i najbardziej będzie mi odpowiadało. Rozumiem, panie Mariuszu. Panie Marku, przepraszam, że to taki żarcik z pana strony. Dziś pytanie, czy wschodnie państwa Unii mają powody, by obawiać się Rosji? Pani Anno, jeszcze pani. Witam. Halo? Witam. Dzień dobry. No, my mamy powody, żeby obawiać się Ameryki i jej polityki, która jest nastawiona ewidentnie imperialistycznie. Ma to zawarte w doktrynach, jak to już ktoś tutaj powiedział. Przypominam, że w tych doktrynach jest pomysł na prewencyjne ataki na kraje, które Ameryka uzna za terrorystyczne. Słyszę, jak senator McCain nazywa Putina zbrodniarzem i bandytą, ale to przecież nie Rosja ze swoimi wojskami stoi w Meksyku, tylko odwrotnie. NATO i Amerykanie są dzisiaj w Polsce, czyniąc z niej teren potencjalnych prowokacji, w czym Amerykanie są mistrzami akcji fałszywej flagi, co czyni z nas po prostu mięso armatnie rzeźnie. Tomasz... Mam wielki żal do polskich polityków, tak zwanych autorytetów, wszystkich znawców i ekspertów, których ma za tchórzliwych, smrodliwych mężczyzn, którzy po prostu realizują politykę amerykańską, bo mają dzisiaj pana w Waszyngtonie, bo muszą mieć dziś pana, natomiast narażają miliony polskich rodzin na niebo, z którego nie wiadomo... Z drugiej strony, pani Anno, pan Tomasz komentuje, propaganda w służbie Kremla zawsze była ważną sprawą, teraz też tak jest. 7 trójek na początku 22. Postanowiliśmy wzmocnić zewnętrzną granicę Unii Europejskiej od strony Rosji. Tak Litwini uzasadniają budowę specjalnego ogrodzenia na granicy z Kaliningradem. Prace, jak powiedzieliśmy, rozpoczną się wiosną, a nasz reporter Ernest Zozuń pytał, jak będzie wyglądało to zabezpieczenie. Ogrodzenie to będzie miało 2 metry wysokości, będzie miało odpowiednie zabezpieczenia, by nie można było go przeskoczyć i by nie dało się pod nim zrobić podkopu. Ale oczywiście nie zatrzyma ono ani czołgów, ani innych pojazdów wojskowych. Opisuje litewskie zamiary minister spraw wewnętrznych Eimutis Misiūnas. Litwa postanowiła pobudować na granicy z Rosją ogrodzenie. Jak państwo słyszą, ma ono bardziej charakter symboliczny niż obronny. To ogrodzenie będzie miało 135 km i wydamy na nie ponad 3,5 miliona euro. Pieniądze będą pochodziły z litewskiego budżetu. Konieczność budowy zabezpieczenia tłumaczy się potrzebą ograniczenia przemytu i sytuacją geopolityczną. Obecna sytuacja na świecie jest wielką lekcją dla wszystkich, która jasno mówi, że podarowana wolność może zostać odebrana i przychodzi czas, że należy jej bronić. Dodaję może trochę górnolotnie argumentów w sprawie budowy ogrodzenia litewski minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius. Jak mówiłem, to symbol, ale w styczniu, gdy Litwini obchodzą rocznicę wydarzeń sprzed 26 lat, kiedy wyszli przeciw sowieckim czołgom na ulicę Wilna, nabiera on szczególnego znaczenia. Nabiera szczególnego znaczenia, gdy patrzą na Zachód i gwarantów swojego bezpieczeństwa. Oczywiście czas pokaże, co zrobi Trump, bo na razie niczego nie można powiedzieć. On jest showmanem i dlatego doszedł do władzy. Obama był pewniejszy dla nas, dawał sygnały lepsze dla nas. Trump? No nie wiem. Jeszcze się nie boję, ale zaczynam się martwić. 28 minut pozostało do 13. Program trzeci Polskiego Radia. Moim gościem jest pani profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam panią profesor, kłaniam się. Witam serdecznie. W minioną sobotę Donald Trump, jak wiemy, rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Przed tą rozmową zresztą ostrzegała prezydenta Stanów Zjednoczonych premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, mówiąc, rozmawiaj, ale uważaj. Szczegółów nie znamy, no ale wiadomo, że zgodnie z oficjalnym komunikatem była mowa m.in. o Ukrainie, zapewne również o sankcjach. Relacje tych polityków będą kluczowe dla świata i to, co dla nas najbardziej ważne, dla naszego regionu? No na pewno będą kluczowe. Oczekujemy wszyscy stanowiska Białego Domu, już takiego otwartego, nie tylko zdawkowego, mówiącego o tym, że porozmawiali ze sobą na różne tematy, więc w związku z czym oczekujemy stanowiska bardziej pogłębionego. Ewidentnie Donald Trump czekał na tę rozmowę, jak prawdopodobnie cały świat. W oczekiwaniu na wyczucie pewnej chemii między dwoma przywódcami i możliwości tego, w jakich sprawach będą mogli się porozumieć. Czy Litwa, Łotwa, Estonia, bo to dzisiaj przede wszystkim nas zajmuje, a także inne państwa regionu, Polska, Finlandia, Szwecja, mają powody, by obawiać się Rosji? Czasem słyszę, argumenty padają również i dziś w programie, że to my na przykład prowokujemy, że to my częściej mówimy o potencjalnym zagrożeniu zupełnie bez powodu i na wyrost. Znaczy, no mamy do czynienia z tak zwanym dylematem bezpieczeństwa, kiedy jedno państwo, próbując się zbroić, próbując zapewnić sobie bezpieczeństwo, wzbudza niepokój drugiej strony i druga strona równocześnie próbuje zrobić to samo, czym obie strony nakręcają wzajemną spiralę niepewności i prowadzą do tak naprawdę obniżenia tego poczucia bezpieczeństwa dwóch stron. Niemniej jednak agresywne postępowania Rosji na Ukrainie wzmacniają poczucie niebezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i całkowicie zasadne są działania na to, żeby wzmacniać wschodnią flankę do tego, żebyśmy czuli się bezpieczniejsi. A Rosjanie robią to samo na swoich regionach zachodnich i będziemy mogli oczekiwać pewnych prowokacji ze strony Rosji. Niemniej jednak z pewnością teraz Władimir Putin będzie taki moment wyczekiwania na działania administracji Donalda Trumpa, na to, co będzie ze strony amerykańskiej, jak daleko będą mogli się porozumieć. Jeżeli to porozumienie będzie w miarę dostępne, to Rosji najbardziej zależeć będzie nie na eskalacji konfliktu, tylko na wyjściu z izolacji międzynarodowej, bo Rosja znajduje się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej i to, co jest pierwszoplanowym zadaniem dla rosyjskiej gospodarki, to przede wszystkim zniesienie sankcji. To na pewno, zwłaszcza, że problemy budżetowe Rosji pogłębiają się. Padło słowo niepokój. Może ten niepokój jest elementem polityki Rosji na stałe. W Państwa Instytucie niedawno gościł minister spraw zagranicznych Litwy. Mówił m.in. o wojnie propagandowej prowadzonej przez Rosję. Rosja cały czas gra na takim niepokoju, na braku jedności Unii Europejskiej? Oczywiście, że tak. Rosja dzięki swojej, powiedziałabym, profesjonalnej grze propagandowej, ja bym powiedziała, że telewizja w tym momencie jest taką bronią masowego rażenia, gdzie przekaz medialny jest niezwykle skuteczny, niezwykle profesjonalny za pomocą i telewizji, ale i internetu, a nie tylko w samej Rosji, ale w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Ten przekaz medialny jest bardzo konsekwentny i bardzo alternatywny względem tej narracji, którą my prowadzimy. A wzbudzanie niepokoju, a wręcz paniki w krajach Europy Zachodniej będziemy się z tym spotykać w najbliższym roku. Ja bym powiedziała, że ten rok 2017 to będzie rokiem Europy dla Federacji Rosyjskiej ze względu na zbliżające się wybory w Niemczech i wybory we Francji, no bo tak jak mówię, konsekwencją ewentualnego zniesienia sankcji przez Donalda Trumpa będzie podburzanie solidarności w Europie, czyli właśnie próba rozbicia solidarności europejskiej w odniesieniu do Niemiec, czy do Francji, czy innych państw europejskich. Niektórzy z niepokojem pytają, czy w imię pokoju Stany Zjednoczone, Europa przestaną interesować się Ukrainą, pogodzą się z aneksją Krymu. Czas dla Unii nie jest przesadnie ciekawy. Unia Europejska ma swoje i polityczne, o czym mówiliśmy, i ekonomiczne problemy, a być może dla Stanów priorytetem będzie dogadanie się z Moskwą. To znaczy Stany Zjednoczone i rzeczywiście będą oczekiwały od Rosji, jeżeli rzeczywiście będą chciały się porozumieć z Rosją, raczej kierunku azjatyckiego i tutaj rozgrywania tej rywalizacji chińsko-amerykańskiej. A byłabym bardzo zaskoczona, gdyby Amerykanie rzeczywiście zrezygnowali z sojusznika europejskiego. Raczej próbują wywrzeć większą presję niż to robił Barack Obama w odniesieniu do większej kompatybilności w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemniej jednak Rosja będzie odgrywała większą rolę w stosunkach międzynarodowych, tego powinniśmy być raczej pewni. Wrócimy do rozmowy, pani profesor, za kilka minut. Raz jeszcze profesor Agnieszka Legucka jest moim gościem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziś pytanie, czy wschodnie państwa Unii mają powody, by obawiać się Rosji. Polecam naszą stronę internetową, tam nasz dzisiejszy sondaż. Na antenie pan Zbigniew. Witam pana, halo. Dzień dobry panu i wszystkim słuchaczom. Ja może bym zaczął od tego, tak dla przeciwwagi tych głosów rusofilskich, które tam wcześniej dzwoniły do trójki. Może bym zaczął od pytania pana Putina, gdzie kończą się granice Rosji. Jak ktoś nie wie, to na razie się nigdzie nie kończą, tak? Wtedy była prawidłowa odpowiedź. Myślę, że tak, Amerykanie też ich zmusili do napaści na Gruzję. Myślę, że Amerykanie zmuszali ich, żeby grozili grozili nam bronią atomową i rakietami, które no już przecież w końcu zamontowali w Kaliningradzie. No myślę, że też ludzie zapomnieli, jak to szybko tak ten czas leci w pamięci, jak tutaj w 1944 weszli i co oni tu zrobili. Odsyłam wszystkich do takiej ciekawej książki Wielka Trwoga, wydanej chyba z kilka lat temu. Tam jest tak fajnie opisane, dość dokładnie na zimno, ile nas kosztowało wejście Rosjan do Polski wtedy. No przecież tylko po to, żeby przyjść Polsce z bratnią pomocą. Dziwię się ludziom, że oni tego w ogóle nie rozumieją i nie rozumieją doktryny Rosji. Niech najpierw może zamiast skupiać się na doktrynie amerykańskiej, zobaczą, jak wygląda doktryna wojenna Rosji. No może tyle by było. Nie rozumie zapewne tych spraw również pan Jarosław, bo pisze tak. Skąd tu tyle prosowieckich telefonów? Niesamowite, że dzwonią ludzie, którzy na pewno pamiętają czasy komunistyczne, są dalej przeciwko Ameryce. Jakaś piąta sowiecka kolumna? 7 trójek na początku 22. Pani Barbaro, witam. Halo? Witam. Barbara Chimoniuk, kłaniam się. Proszę pana, ja tylko przypomnę tym moim przedmówcom, nie ostatniemu, bo ostatni pan bardzo rozsądnie to wszystko wyłożył, że kto nie chce utrzymać własnego wojska, będzie musiał utrzymywać cudze. To po pierwsze, a po drugie ci rozmówcy albo nic nie rozumieją, albo to są, przepraszam, użyteczni idioci, albo agenci wpływu Moskwy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pan Miki piszący komentuje, nikt nie atakuje kraju, w którym prawie każdy ma broń. 3-milionowa Litwa jest zatem lepiej przygotowana do jakiegokolwiek konfliktu, aniżeli Polska. Tam stawia się na obywateli, ułatwiając oraz zachęcając ich do kupowania broni. 7 trójek na początku 22. Pani Bogusława, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałby się zaśpiewać Mój dom murem podzielony, czyli mam na myśli cały świat murem podzielony. Jestem pacyfistką, nie podoba mi się polityka Putina, nie podoba mi się polityka nowego prezydenta, od czego zaczął. I tak, uważam, że mamy się czego bać, a zwłaszcza tego, że jeżeli przyjdzie co do czego, to ja nie wierzę, że rzeczywiście ktoś nas obroni, skoro wojska amerykańskie stoją na zachodniej granicy. I chciałam jeszcze tylko zakończyć w ten sposób, że dzwoniący pan Aleksander i pani Anna to są osoby, które notorycznie wydzwaniały do Radia Tok FM, kiedy Amerykanie szukali gazu łupkowego, także tak jak pani wcześniej powiedziała, to rusofile. Dziękuję. 18 minut pozostało do 13. Program trzeci, 7 trójek na początku 22. O tym, czy rosyjskie zagrożenie obecne jest w świadomości Litwinów, z Czesławem Okińczykiem, litewskim politykiem, działaczem polonijnym, rozmawiał Ernest Zozuń. Zagrożenie rosyjskie, ono jest obecne w litewskim społeczeństwie, czy to jest tylko taka polityczna gra? Trudno to nazwać krzykami politycznymi. My robimy to, co musimy zrobić. Każdy musi zrobić swoją pracę domową i staramy się jakby aktywnie współpracować w ramach NATO i myślimy o zwiększeniu budżetu na zbrojenie do 2,5% produktu krajowego brutto. W tym sensie my zdajemy sobie sprawę, że jak chcemy być bezpieczni, to musimy dbać o to bezpieczeństwo teraz, a nie wtedy, kiedy nastąpią jakieś realne zagrożenia. Każdy musi zaangażować się na tyle, na ile trzeba. Natomiast gdy przyjdzie moment, daj Boże, żeby ten moment nigdy nie przyszedł, ale jeżeli agresywne zamiary naszego sąsiada wejdą w fazę działań, no to ja sądzę, że nas będzie bronić przede wszystkim 5. punkt umowy natowskiej. Ale mówi się, że to euro bardziej strzeże Litwę przed Rosjanami niż NATO. To tylko tak się mówi. Wydawało się już, że to ekonomika decyduje jakby o pewnych wpływach w poszczególnych regionach, ale gdyby to takie myślenie było, jak pan mówi, no to nigdy nie byłoby agresji na Krym. Widzimy też i zmiany geopolityczne na całym świecie i ostatnie wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych i ruchy nowego prezydenta, więc tu nie powiem, że spokojnie sobie obserwujemy, co tam się dzieje w Ameryce, jakie decyzje podejmuje pan prezydent. No, wiele polityków mówiło o tym, że jedna jest retoryka przedwyborcza, inna retoryka będzie po wyborach, ale widzimy, że on jest konsekwentny. W związku z tym musimy zabiegać o kontakty z prezydentem Stanów Zjednoczonych, z jego otoczeniem, i że prezydent Trump i jego otoczenie będą zdawać sobie sprawę z tego, że nie można tolerować nastrojów agresywnych naszego dużego sąsiada. Ja jestem przekonany, że być się i w NATO, i w Unii jest tym, co pozwala mieć nadzieję na ten parasol ochronny. Pan Łukasz napisał: dziwi mnie naiwność tych, którzy twierdzą, że wojsko jest zbyteczne, finansowanie obronności jest zbyteczne, że będąc potęgą gospodarczą, jak na przykład Niemcy, niepotrzebne nam będą zbrojenia. Pan Wiesław na antenie, witam, halo. A dzień dobry, panie dzień Kubo, dobry panu. Pozdrawiam trójkę. Pozdrawiam. Ja chciałem, panie Kubo, panu powiedzieć, że widzę, że grunt pod powitanie armii rosyjskiej w Polsce typ kwiatami, bimbrem, śpiewem, harmoszką już jest przygotowany. Ośrodek tych przygotowań znajduje się, proszę pana, w Toruniu. Jakby pan, jakbyście państwo słuchacze poskromili trochę wstręty do tego radia i posłuchali, o czym oni tam mówią, to są właśnie opinie tych paru słuchaczy, którzy zadzwonili. To wszystko, co miałbym do powiedzenia. Pozdrawiam pana, do usłyszenia, pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, witam, halo. Dzień dobry, dzień panie dobry. Kubo, dzień dobry słuchaczom, Tadeusz z Wałbrzycha. Chcę zwrócić uwagę, żeby nie być krótkowzrocznym. Otóż dla pana Putina największą tragedią XX wieku był rozpad Związku Radzieckiego. Czym był Związek Radziecki wraz z jego polityką, strefami wpływów, prawda? To by trzeba było sobie odświeżyć, kto komu tego potrzeba. Jaką ma wartość wchodzenie, po prostu chodzi o to, że zawieranie umów z Rosją, no niech posłuży to jako przykład, co dotyczy Ukrainy. Ukraina wzbyła się broni atomowej na rzecz zapewnienia nienaruszalności granic, między innymi przez Rosję. Jak to się obecnie ma? Możemy po prostu z tego wyciągać wnioski i po prostu, no myślę, że tu trzeba widzieć, że pan Putin jest nieobliczalny i jego polityka imperialistyczna po prostu nie ma granic. Dziękuję uprzejmie. Dziś pytanie, czy wschodnie państwa Unii mają powody, by obawiać się Rosji. Pani Marianno, witam, halo. A może pan Wojciech najpierw? Panie Wojciechu, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem temu panu powiedzieć, co tak mówił o kwiatach, że przywitają Polacy. Ja sądzę, że raczej ich przywitają Rosjanów granatami, bo Rosjanie nie są tacy głupi, żeby w ciągu 100 lat trzeci raz wkroczyć do Polski. A po drugie, według przepowiedni fatyńskiej ma być to, że Rosjanie mają wkroczyć na Litwę, Łotwę i Estonię i przez Ukrainę wejść do Ukrainy i Czechosłowację wejść do Niemiec. A chciałem się spytać, panie Kubo, co się stanie, jak nie będzie Putina? Jaki może być jeszcze gorszy człowiek, który po prostu może spalić pół Europy i jeszcze zatęsknił za Putinem wtedy? Za 14 minut. 13. Doktor Przemysław Biskup, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski. Myślę, że państwa naszej części Europy należące do Unii Europejskiej, do NATO, mają pewne uzasadnione powody do obaw względem polityki rosyjskiej, którą w ostatnich latach cechuje, powiedziałbym, taki ekspansjonizm i ewidentna wola odzyskiwania wpływów na obszarze poradzieckim lub byłego bloku Układu Warszawskiego. I tutaj w zasadzie wszystkie te państwa unijne i natowskie z naszej części Europy należą do jednej z tych dwóch kategorii, przy czym państwa bałtyckie należą do kategorii państw poradzieckich, w tym sensie, że wcześniej należały do Związku Radzieckiego bezpośrednio, a nie jako satelity. Natomiast wydaje mi się, że należy też w tym wszystkim zachować pewien rodzaj umiarkowania, mając świadomość, że agresywna postawa Rosji demonstruje się przede wszystkim na tych obszarach, na których te państwa są stosunkowo słabo przygotowane, powiedziałbym, do obrony, czy to obrony fizycznej, czy też w takim szerszym tego słowa znaczeniu. A więc na przykład kwestia nacisków gazowych jest czymś znacznie bardziej istotnym, jeżeli nie ma odpowiednich mechanizmów kompensacyjnych typu na przykład gazoporty czy interkonektory pomiędzy systemami krajowymi gazowymi. Podobnie kwestia interwencji na zasadzie jakiegoś rodzaju konfliktu hybrydowego jest zdecydowanie bardziej prawdopodobna w tych państwach, w których istnieją liczące się mniejszości rosyjskojęzyczne i tutaj przede wszystkim mam na myśli państwa bałtyckie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię budowania potencjału wojskowego, no to też to jest ważne, żeby na zbrojenia czy przemieszczenia wojsk rosyjskich odpowiadać przede wszystkim jako NATO, ale również w tym zakresie, którym to jest możliwe na skalę indywidualnych państw albo jakichś koalicji regionalnych podobnymi ruchami. Pan Grzegorz napisał: proszę przypomnieć, że ci, którzy przekuli miecze na Lemiesze, zwykle musieli orać dla tych, którzy nie przekuli wspomnianych mieczy. Pan Zbigniew, witam pana, halo. Panie Zbigniewie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Śmiało. Panie redaktorze, każda władza, każdy system, jeżeli ma kłopoty wewnętrzne, szuka sobie wroga zewnętrznego. W każdym systemie to się sprawdza. Aktualnie w polityce i nawet w naszym systemie wewnętrznym. Serdecznie pozdrawiam, życzę zdrowia, dziękuję bardzo. Panu również wszystkiego dobrego, pan Marcin. Panie Marcinie, halo? No, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja, dla tych wszystkich, którzy tak nie do końca wiedzą, o co chodzi z Putinem, ja bym polecał książkę pani Krystyny Kucza-Bredlich, bardzo ostatnio wydana, Wowa, Wołodia, Władimir. To jest naprawdę wciągająca i ciężka momentami lektura, szczególnie jak się czyta opisy zbrodni tego, co dokonano w Czeczenii i w samej Rosji, co było robione. To wielu z tych, co przeczytają tą książkę, bardzo szybko dojdą do wniosku, że Putin to jest facet, który jest po prostu psychicznie chory. I tak należy się go obawiać. Naprawdę polecam książkę tej pani. Pozdrawiam pan Jarosław jeszcze. Panie Jarosławie, witam. Halo? Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Ja chciałbym zacząć od przypomnienia pewnych faktów z geografii, bo nie każdy pewnie zdaje sobie sprawę z tego, że Polska mieści się na terytorium Rosji 54 razy. A jeśli chodzi o ludność, to jest według tam danych 146 do 148 milionów. Więc moim zdaniem, a wiem to na podstawie tego, że bywam w Rosji, im niepotrzebne są nowe tereny. Jeśli chodzi o Krym, polecam wycieczkę każdemu redaktorowi Trójki i nie tylko. Proszę państwa, polecam porozmawiać z tymi ludźmi, bo ja z nimi rozmawiałem. Tam jest 86% Rosjan. Oni wrócili do macierzy, tak twierdzą. Ukraińcy zapuścili Krym. Wszystkie pieniądze szły do Kijowa. I na tyle, to będzie tylko do pomyślenia dla każdego. Nie jest to, panie Marcinie, pocieszający, panie Jarosławie, przepraszam, argument dla na przykład Łotwy czy Estonii, gdzie mniejszość rosyjska jest bardzo, bardzo liczna. Pan Rafał napisał, Rosja Putina to powrót do idei Związku Radzieckiego, dlatego tak, mamy powody do obaw. Pan Kazimierz, panie Kazimierzu, witam, halo? Dzień dobry panu. Witam ze słonecznego Dzierżoniowa. Szanowny panie redaktorze, już kiedyś pan mówiłem, nie wiem czy pan będzie to pamiętał, ale znam pana z tej, że ma pan mocną głowę, więc mówiłem kiedyś o żandarmach amerykańskich, że to jest jedyne wojsko, które może u nas właśnie być i pilnować porządku. Panie redaktorze, to nie jest ważne, gdzie są rozmieszczone te dywizje amerykańskie czy bataliony. Niech to będzie w każdym miejscu w Polsce. Każdy atak na Polskę jest atakiem na Stany Zjednoczone. I to nie jest ważne, że oni tam gdzieś tam w pobliżu niemieckiej granicy takiej czy takiej. Panie redaktorze, życzę dużo zdrowia. Pozdrawiam pan Tomasz. Panie Tomaszu, witamy. Halo? Dzień dobry. Panie z Wrocławia. Nie wierzę w żadne sojusze i w żadne zapewnienia. Sprzedali nas po II wojnie światowej Rosjanom, również Amerykanie. Uważam, że powinniśmy mieć swoją broń atomową, bo to jest najlepszy straszak. A jeśli chodzi o tego pana, który mówił, że będziemy witać Rosjan kwiatami, to z tego co pamiętam, to Żydzi witali wojska radzieckie kwiatami, a nie Polacy. Za 7 minut, godzina 13:00, to Trójka, Łukasz Wenerski, Instytut Spraw Publicznych. Jeszcze w zeszłym roku między innymi amerykański think tank RAND przygotowywał taki raport, który mówił o tym, że agresja ze strony Rosji na państwa NATO, tam przede wszystkim chodziło o kraje bałtyckie, jest mało prawdopodobna, ale to nie oznacza, że niemożliwa. Jeżeli coś takiego by nastąpiło, to główny problem polega na tym, że tak naprawdę państwa te nie mają praktycznie żadnych szans na obronę przed rosyjskim uderzeniem, więc oczywiście od tego czasu w ciągu ostatniego roku zostały poczynione pewne przygotowania, pewne zmiany, chociażby decyzje szczytu NATO, podczas którego podjęto decyzję o rozmieszczeniu batalionów NATO w Polsce i w państwach bałtyckich, na Litwie, Łotwie i Estonii, ale jest to raczej takie posunięcie, które ma wyrazić solidarność porozmawiać z tymi krajami i ewentualnie zniechęcić Rosję, ponieważ to są bataliony międzynarodowe, więc ewentualny atak oznaczałby jakby podjęcie konfrontacji nie tylko z jednym krajem, ale z jakby strukturami międzynarodowymi. Natomiast w takim sensie fizycznym, realnym, ta pomoc, która tutaj jest do nas wysłana, to jest oczywiście niewystarczająca, więc jakby na chwilę obecną to jest pewnie taka gra o strefę wpływów, wzajemne przepychanki. Nie wydaje się to dużym prawdopodobieństwem, ale to oczywiście nie oznacza, że to nie jest realne. Ponownie na antenie goście, profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ernest Zozuń z Wilna. Witamy raz jeszcze. Witamy. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy wschodnie państwa Unii mają powody, by obawiać się Rosji. 76% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 24% odpowiada, że nie. Ernest Zozuń, w Wilnie należy spodziewać się ze strony Rosji różnych działań, które niepokój w państwach sąsiedzkich będą podtrzymywały, będą budowały. Z tym liczą się również na Litwie? Należy się spodziewać, oczywiście, że tak, ponieważ różnego rodzaju, po pierwsze, działania propagandowe są podejmowane, a poza tym tutaj na granicach państw bałtyckich, na tej części granic rosyjskich, wokół tych granic, w pobliżu tych granic jest zgromadzonych około 15 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Tam są zgromadzone dosyć duże siły, dosyć nowoczesnego sprzętu. Tam są śmigłowce, samoloty bojowe, tam są oddziały zmechanizowane, tam są rakiety, które są w stanie bardzo szybko dotrzeć do poszczególnych miast państw bałtyckich. Eksperci mówią, że jeśli Rosjanom nie będzie się śpieszyło, to potrzebują tygodnia na zajęcie wszystkich trzech państw bałtyckich. Jeśli będą się śpieszyli, to mogą to zrobić w 36 lub 72 godziny. Natomiast państwa bałtyckie nie za bardzo mają co przeciwstawiać tym takim dużym siłom, bo na przykład łotewska armia ma 5,5 tysiąca żołnierzy i ma na przykład 3 czołgi, 8 wozów opancerzonych i 6 helikopterów. Zatem by przeciwstawić się tak silnym wojskom rosyjskim, nie za bardzo jest czym walczyć. Profesor Agnieszka Legucka, niedawno Łotwę, Litwę, Estonię wizytował generał Raymond Thomas, szef dowództwa operacji specjalnych Stanów Zjednoczonych. Powiedział publicznie, że na stałe w tych państwach stacjonują amerykańscy komandosi. Obecność wojsk amerykańskich na wschodniej flance wzmacnia nasze bezpieczeństwo? Znaczy, jest symbolem aktywności i obecności amerykańskiej i sojuszniczej NATO na wschodniej flance tego sojuszu i ma być nie tylko symbolem, ale gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa tym państwom. I oczywiście think tanki podkreślają i tutaj też Rand rzeczywiście podkreśla, że możliwości operacyjne Rosja posiada do tego, żeby zająć państwa nadbałtyckie dość szybko. Natomiast trzeba zastanowić się nad celami polityki zagranicznej bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Inaczej mówiąc, czy Rosji opłacałoby się w tym momencie to robić? W perspektywie prowadzenia kilku frontów, bo pamiętajmy, że Rosja prowadziła front i ukraiński, prowadzi nadal, i front syryjski, to są wojny kosztowne. To byłyby wojny okupacyjne. Także Rosja powinna brać pod uwagę doświadczenia Zachodu prowadzenia inwazji, że wszystkie inwazje w pierwszym etapie wzbudzają pewną euforię w związku z propagandowym nasileniem się euforii, to w długoterminowym planie przynosi to duże koszty i społeczne, i gospodarcze dla danego państwa. W tej perspektywie nie opłaca się w tym momencie Rosji tak daleko posunięte działanie, bo Rosja kogo jak kogo, ale kalkuluje dość racjonalnie. A jednak, o tym zresztą mówił wspomniany przeze mnie generał Raymond Thomas, o strachu w państwach bałtyckich. Ernest Zozuń, po aneksji Krymu te państwa boją się złego scenariusza. Na Łotwie, w Estonii rosyjska mniejszość jest wyjątkowo liczna. A jak to wygląda na Litwie? Na Litwie troszkę mniejsza. Tutaj na Litwie Rosjan jest zdecydowanie mniej. Ja w tej chwili nie chcę... To jest około 6% Rosjan jest na Litwie, z tym, że ta mniejszość rosyjska, o której mówisz, tak na Łotwie, jak i w Estonii, to nie jest taka sama mniejszość rosyjska, która jest na... To nie są ci sami Rosjanie, którzy są na Krymie. Bowiem oni tutaj no, żyją zdecydowanie lepiej niż ci Rosjanie, którzy mieszkali na Krymie i którzy tak bardzo chcieli powrotu do Rosji. To znaczy, tu się trzeba zastanowić, czy oni chcieli powrotu do Rosji, czy bardziej do Związku Radzieckiego. Bowiem mniejszość rosyjska w Łotwie i w Estonii to są ludzie, którzy tak, po pierwsze, mają paszporty tak zwane szare, które dają im możliwość swobodnego podróżowania po Rosji i państwach byłego Związku Radzieckiego, ale także po państwach strefy Schengen. Po drugie, oni jednak mimo wszystko przejeżdżając przez tę rosyjską granicę na miejscu i namacalnie widzą, że ta Rosja to jednak nie jest taki dobrobyt, jak zdawało się tym Rosjanom na Krymie, którzy tak często do tej Rosji nie jeździli i którzy żyli bardziej wspomnieniami niż znali rzeczywistość. Więc tutaj ta mniejszość rosyjska wskazuje się na to, że ona taka chętna do powrotu do Rosji może nie być, no ale wiadomo, Rosjanie to jednak Rosjanie. Oni z jednej strony chcą oczywiście lepszego życia i widzą, że tu lepiej się żyje, natomiast z drugiej strony gdzieś tam ojczyzna wzywa. I tu jest przez Litwinów, Łotyszów